Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 19 stycznia, minęła 20. Beniamin Filip, zapraszam na serwis Trójki. Donald Trump już w Waszyngtonie. Rozpoczynają się uroczystości związane z inauguracją jego prezydentury. Protestujący mieszkańcy Dobrzenia z wizytą w Strasburgu. Ptasia grypa i specjalne środki ostrożności w Krakowie. A na początek tego serwisu Waszyngton, gdzie rozpoczynają się uroczystości związane z inauguracją prezydentury Donalda Trumpa. Przyszły przywódca USA razem z rodziną przyleciał już z Nowego Jorku do Waszyngtonu, gdzie jutro złoży przysięgę na wierność konstytucji. Donald Trump, który dotychczas podróżował prywatnym odrzutowcem, tym razem przyleciał do stolicy wojskowym Boeingiem. Wysiadając w bazie Andrews wraz z żoną Melanią, zasalutował oficerowi amerykańskich sił powietrznych i odjechał. Pierwszym punktem uroczystości, w których weźmie udział, będzie złożenie wieńca na wojskowym cmentarzu Arlington. Następnie uda się na koncert przy pomniku Lincolna, gdzie wygłosi krótkie przemówienie. Jutro na Kapitolu Donald Trump złoży przysięgę na wierność konstytucji, po czym uda się do Białego Domu, skąd będzie oglądać uroczystą paradę. Na inaugurację nowego prezydenta przybyło do Waszyngtonu kilkaset tysięcy Amerykanów z całego kraju. Podczas uroczystości i po ich zakończeniu odbędzie się także wiele protestów i demonstracji. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Blokowali drogi, prowadzili protest głodowy. Teraz przedstawiciele protestujących z gminy Dobrzeń Wielki proszą Parlament Europejski o wsparcie ich postulatów. Protestujący poinformowali europosłów, dlaczego nie zgadzają się z decyzją włączenia części gminy do Opola. Chodzi im, jak mówili, zarówno o kwestie finansowe, socjalne, jak i prawa licznej mniejszości niemieckiej. Przedstawiciele 12-osobowej delegacji, Janusz Piątkowski i Rafał Kępa, powiedzieli Polskiemu Radiu, że protestujący chcieli osobiście przedstawić swoje stanowisko i uzyskać wsparcie europosłów. Liczymy na to, żeby nas przede wszystkim wysłuchano i żeby nam pomogli wrócić do tych samych granic przed rokiem 2016 roku. Po wysłuchaniu Polaków Intergrupa wystosowała apel do Komisji Petycji, do której wcześniej zwrócili się protestujący mieszkańcy Dobrzenia Wielkiego o rozpatrzenie ich skargi w trybie pilnym. Liczą, że szybkie rozpatrzenie petycji i planowane rozmowy z ministrem spraw wewnętrznych doprowadzą do cofnięcia decyzji i pozostawienia gminy w dotychczasowych granicach. Dla Polskiego Radia ze Strasburga Andrzej Geber. Nowotwory, bezpłodność, choroby układu krążenia to najczęściej występujące skutki palenia papierosów. Żeby odstraszyć od zgubnego nałogu, zgodnie z europejską dyrektywą, od początku roku stopniowo wprowadzane są nowe etykiety na paczkach papierosów. Drastyczne zdjęcia ukazujące chore organy ciała palaczy zajmują 60% powierzchni opakowań. Czy spełnią swoje zadanie i zniechęcą amatorów zaciągania się dymkiem? Te obrazki odstraszą przede wszystkim ludzi wrażliwych, bo znajdą jakiś sposób, żeby nie patrzeć na ten obrazek. Wymóg jest taki, żeby te ostrzeżenia zmieniały się co 12 miesięcy. Mamy 14 różnych wzorów. Magdalena Włodarczyk, Krajowe Stowarzyszenie Przemysłu Tytoniowego. Te wzory muszą być zmienione, czyli będą nowe obrazki. Trochę też zależy, na kogo to trafi. Magda Sądzyńska, kierownik poradni pomocy palącym. Jakby różne aspekty tego palenia trafiają do różnych osób. Niektórzy palacze są kompletnie niewrażliwi, na przykład jak nie mają dzieci, na to, że dym szkodzi dzieciom albo że dzieci tracą swoich bliskich w wyniku tego, że oni palą, ale na przykład może problem jakiejś choroby dotknąć ich zdecydowanie bardziej. Myślę, że firmy, które produkują opakowania zastępcze, na pewno zarobią na tym pomyśle. To są obrazki, które faktycznie nie są zbyt przyjemne, miłe i pokazują same te negatywne strony palenia. Może faktycznie na młodzież zadziała. Zdjęcia do opakowań papierosów przygotowano w Brukseli. Polska jako kraj członkowski wybrała część projektów. Specjalne tablice informacyjne, matle dezynfekcyjne, ograniczenia w handlu jajkami i drobiem na targowiskach. Szczególne środki ostrożności wprowadzono w części Krakowa w związku z wystąpieniem przypadków ptasiej grypy. Południowo-zachodnia część miasta została objęta specjalną strefą ochronną. Na drogach wyjazdowych rozłożono tam m.in. maty, mówi Piotr Hamanik z Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie. To są maty dezynfekujące, po których przejeżdżają samochody, które wcześniej były w tej strefie zagrożenia. No i one mają za zadanie właśnie usunąć tego wirusa chociażby z opon takich samochodów. Specjalne środki ostrożności wprowadzono również w krakowskim zoo. Przez maty dezynfekujące musi przejść każdy odwiedzający ogród zoologiczny. Na zewnątrz nie mogą przebywać też ptaki, dodaje Jerzy Piruk z krakowskiego zoo. Zostały one zamknięte w pomieszczeniach wewnętrznych, więc troszkę smutno jest w naszym ogrodzie, bo jednak okazało się, że ich obecność na stawach nawet zimową porą dodawała tutaj trochę takiej właśnie jakiejś cieplejszej atmosfery. Pingwiny rzeczywiście też zostały zamknięte w pomieszczeniach wewnętrznych. Staramy się oczywiście jak najbardziej zminimalizować kontakt tych wszystkich, którzy mogą przyjechać do nas z tych terenów, gdzie ryzyko wystąpienia tej choroby istnieje. Wirus ptasiej grypy nie jest groźny dla ludzi, mimo to na krakowskich placach targowych do odwołania obowiązków.

Początek drugiej godziny programu alternatywnego należy do kanadyjskiej grupy, która nazywa się Austra lub też Ostra, w zależności jak zechcemy wymawiać, i ich nowego albumu. Gaje można właśnie na tej płycie znaleźć. Płyta oficjalnie ukazuje się już jutro. A nieco wcześniej poznaliśmy kilka utworów z tego nadchodzącego albumu, między innymi ten, zatytułowany Future Politics. Maybe I'm alone, but somebody needs to feel. To nagranie tytułowe z nowej płyty Austry kanadyjskiego zespołu Future Politics. Ta płyta oficjalnie ukazuje się jutro. Dla porządku i trzymając się tego politycznego nurtu, 3 godziny temu Gorillaz wysłali w świat list, który w wolnym tłumaczeniu brzmi tak. W tych ciemnych czasach każdy to, czego potrzebujemy, to ktoś, za kim moglibyśmy podążać, czy też na kogo moglibyśmy, komu moglibyśmy zaufać. Mnie. Dlatego daję wam tą nową piosenkę Gorillaz, jak taką wielką kulę światła w ciemnej nocy. Proszę bardzo, cieszcie się. Więcej nie mogę się udzielać, bo jestem zajęty pisaniem nowej płyty, podpisane Mardok. A zatem w sieci do obejrzenia nowy utwór Gorillaz do obejrzenia, bo oczywiście jest wideo, a w tym wideo widać Benjamina Clementina, który został przez Gorillaz do tej piosenki zaproszony. Na razie wersji do zagrania w radiu nie mamy, więc tu odesłanie do internetu, ale na naszej antenie także zespół, który rozumie tą zależność, że od czasu do czasu warto też, poza oczywiście muzyką, która może być wartością samą w sobie i zabawą formą, połączyć muzykę z przekazem. Urodziłem się w kraju nad Wisłą, w Europie Środkowej. Tu odebrałem wychowanie, tu się ukształtowałem. Nie miałem na to wpływu. Na język, miejsce, obyczaje, na wszystkie historie, których w dzieciństwie słuchałem. Bohaterach, szarżach i pogromach i na to, jaki skutek to wszystko wywoła. Na to, czym przysiąknąłem, na podwórku i w szkole, to, czego nie chcę i to, przy czym stoję. To jest moja kultura, z nią muszę żyć, ze sobą wszędzie ją zabiorę. To jest moja kultura. Moja kultura. Nací en Perú, esta es mi cultura. To jest moja kultura. Nací en tierra de nadie y no tengo raíces. Ales, kultura z płyty, która została wydana jeszcze w roku 2016, a teraz przed nami nagranie nowiutkie, to jest nowy singiel katowickiego duetu. Duet nazywa się Soxo, a tytuł utworu to Przestrzeń, a potem dołączę do tej przestrzeni świat wykreowany przez nieistniejący już muzyczny skład, kanał audytywny, no ale był taki zespół, grał nawet koncert w Trójce, co dzisiaj sobie uświadomiłam, przeszukując nasze archiwum, i odnalazłam tam no takie coś, co można byłoby nazwać reklamą tego koncertu. A ponieważ czas słychać także w głosie, w tym przypadku moim, to postanowiłam wyciąć fragment tej zapowiedzi. Kolejność zatem na antenie jest taka. Najpierw nowy numer duetu Soxo, zatytułowany Przestrzeń. Potem ja, całkiem śmieszna, sprzed wielu lat i kanał audytywny. Chwytam światła, snu. Znika magia. Brak tchu. Jestem naga. Problem, jaki mam z tym zespołem, to wypowiedzenie tytułu ich ostatniej płyty Neurofotoreceptor Replotyka. O, jako magia bytu. Bye. Nowiutkie Sokso i Przestrzeń kontra, no może nie stareńkie, ale jednak już dojrzalsze nagranie kanału audytywnego. Radiowa piosenka o niczym, taki tytuł miało to nagranie. Ja nie zapomniałam dzisiaj o płycie tygodnia w programie alternatywnym, ale pomyślałam, że dużo lepszym miejscem dla tego albumu jest właśnie druga godzina naszego spotkania, w której zazwyczaj znacznie więcej utworów elektronicznych się pojawia, a zatem otwieramy Migration, najnowszy album Bonobo. And Nagranie No Reason z najnowszej płyty Bonobo. Tutaj gościnnie Nick Murphy i to głos niegdyś Chetta Fakera usłyszeliśmy w tym nagraniu. Bonobo, jego nowa szósta płyta Migration, płyta tygodnia w programie alternatywnym, do wzięcia, a właściwie do wygrania. Teraz Bonobo po raz kolejny opublikował swój album wytwórni Ninja Tune, z którą się związał, jednak w roku 2000, kiedy wydawał swoją debiutancką płytę, była to inna wytwórnia, wytwórnia True Thoughts. Jaki tytuł nosił ten debiut opublikowany przez 18-letniego wtedy Bonobo, przez 18-letniego Simona? Dwie dwójki, siedem trójek, czekamy na poprawne odpowiedzi. No i wsłuchujemy się w ten album dalej. Czytam tu i ówdzie takie opinie rozczarowanych wielkich fanów Bonobo, mówię to bez ironii, którzy zdążyli sobie przez ten czas, kiedy nie było nowego albumu, zbudować wyobrażenia, jak ta nowa płyta mogłaby brzmieć. Ponieważ ja szczęśliwie należę do tej grupy, która oczekiwań nie miała i nauczyłam się naprawdę nie mieć oczekiwań wobec artystów, to z wielkim smakiem i z wielką przyjemnością odkrywam poszczególne momenty tego albumu, który jest pomyślany niezwykle różnorodnie, bo obok takiego utworu jak No Reason, który przed chwilą roztańczył naszą antenę, mamy takie utwory jak Second Sun, w których do głosu dochodzi inna część natury artysty. nagranie to nagranie Second Sun z płyty Migration Bonobo. A dzisiaj płyty jadą, a właściwie pewnie jadą, bo poczta także może jechać. Piotr z miejscowości Ryki, Michalina z Warszawy, to są osoby, które najszybciej się dodzwoniły z poprawną odpowiedzią i wskazały zwierzęcą płytę Bonobo jako jego debiut. Tymczasem na naszej antenie nawiązanie do wczorajszego spotkania z Wacławem Zimplem, bo z Wacławem się świetnie rozmawia, mam nadzieję, że także dobrze się słucha tej rozmowy, ale to oznacza, że dosyć mało muzyki udało nam się w tej drugiej godzinie wczorajszego spotkania zmieścić. Więc jeszcze taki PS. grupa, która nazywa się Sagara. Grupa, która teraz ma opracować już na etapie postprodukcji swoją drugą płytę, a oczywiście przywołana ze względu na tutaj bardzo słyszalnego Wacława Zimpla, który jest jedną z osób tworzących ten zespół. Zespół, który, przypomnę, tworzą także najwybitniejsi muzycy hinduscy młodszego pokolenia. Jeżeli mam prawo w ogóle oceniać, czy też nazywać kogoś młodszym lub starszym muzykiem. Mam nadzieję też, że od wczoraj, przynajmniej teoretycznie, muzyka karnatycka została rozpoznana przy pomocy internetu przez słuchaczy programu alternatywnego. No, jest jeszcze dużo lekcji, które musimy odrobić. W każdym razie Sagara z płyty pierwszej, a ta płyta numer 2 ma nadejść jeszcze w roku 2017. Bardzo dziękujemy za nasze dzisiejsze spotkanie. Na zakończenie spokojnie i pięknie od Sławka Jaskółkę, więc pozostajemy w kręgu muzyki instrumentalnej i muzyki z polskim, bardzo ważnym akcentem. Strona polskieradio.pl/trójka/alternatywny. Ja nazywam się Agnieszka Szydłowska i mówię już do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Także w imieniu Bartka Gila, a audycję zrealizował Michał Jakubik. Dobranoc.